Hvor vi jo er færdige. Nej. Hvad siger du? Hvad? Du er stændig lige så syg i hovedet som din far. Du skal sige noget om min familie, er du med? Bror, du er så forrødende. Hvad nu, hvis jeg rejste mig op i stedet for mig? Sat mig rundt dig. Tja alla och välkomna till avsnitt 149 av filmpodcasten Tittar de snackar. Jag tänker bolla över till Gustav nu och fråga, tycker du om skålar och tal, Gustav? Är du duktig på det? Dina berömda övergångar, bara berömda för mig, som alltid lämnar mig till en fåfäng vilja att vara tyst och inte spela med. jag skriver tal. Till min bror till exempel. Jag skriver alltid tal när han ska hålla tal på bröllop och sådär. Jag blir själv aldrig bjuden på någon bröllop. Nej, jag tänkte på det när du säger att när han ska hålla tal på bröllop, som det händer flera gånger. Jag har nog aldrig, jag har varit på något bröllop, men jag har aldrig varit i en situation där jag behövt hålla tal. Jag har skrivit kanske 5 bröllopstal till honom. Alltså, vad är det för människa? Ja, han är på bröllop hela tiden. Och sen är det mycket så här och så har jag även skrivit, han har hållit begravningstal. Han håller mycket tal som jag skriver. Utan att jag... Det är rätt otroligt faktiskt. Ja, jag tänker nu på det här när man ska hålla så här, om min syster skulle lyfta sig eller någon av mina bröder. Och behöver hålla något tal, fy fan, ja, jobbigt. Nej, jag man vill inte att det ska vara, det är konstigt, jag tycker konstigt att du skriver, för det får inte vara överskrivet heller. Det måste kännas så här Obama naturligt om man tänker presidenttal. Jag filmade min kanske närmsta väns bröllop och gjorde en film som inte bara var, du vet, en sån här, ja, men du vet, bröllopsfilmer, och så är det bara massa mingelbilder på folk. Utan jag började att följa hans föräldrar på morgonen när de hämtar ut bröllopsbuketten. Det här är Visby. Och så gjorde han så här hänga på dokumentär. Så jag flängde mellan dem, alltså mellan bruden när hon fixas, hennes hår fixas med tärnorna, eller vad fan man kallar det. Och sen bara fick någon skjutsa mig ut till min polare när han är med best man och håller på att klä, du vet. Så att det blir dialoger om skogen och de övar på hur ska jag lämna fram ringen och sådär. Ja, fint. Uppskattas det av din kompis? Jo, men det blev fint faktiskt. Den har fått bra respons. Många gråter liksom, alltså inom familjen. Ja, men då är det väl lyckat. Vilken film är vi kommer prata om, Gustav? Vi kommer prata om, vi räknar ju ner IMDb:s 250-topplista som vi låste den 1 november 2014. Eftersom den är lite rörlig, men väldigt många filmer, speciellt när vi kommer högre upp på listan, ligger latent på IMDb:s 250. Och vi ska diskutera danska filmen Festen, som ligger på plats 238. Ja. Och det är alltså en dogmafilm från 98, va? 98, ja, precis. Det är den första dogmafilmen som släpptes. Och vad är dogma? Dogma, ja, det är ju ett dogma. Dogma 95 hette väl deras dogma. Och det var en lista med regler som ett gäng danska filmare med, det var väl Lars von Trier var vi spetsen av det här. Ja, men en lista med regler för hur man skulle göra film. Så skulle gå emot där dyra, komplicerade Hollywood. Ja, det skulle vara befintligt systemet. Ljus. Alltså det, egentligen skulle man göra film, bara gå ut med en kamera och filma. Förtexterna och eftertexterna är ju bara så här att man har filmat papper som man har skrivit på. Ja, man fick bara använda befintligt ljus, befintliga ljudkällor. Man får lägga på någonting efteråt. Väldigt många sådana regler. Man får inte ta bort, så ibland ser man mic-boomen skymta förbi. Alltså det är väldigt så här gerillafilm och var väldigt uppskattad på 90-talet. Att just för att det här gänget, var väl Lars von Trier som startade, eller hur? Jag tror att han var i spetsen. Jag har faktiskt inte läst på om den rörelsen. Nej, men det var han, och så var Susanne Bier hängde på. Thomas Winterberg som har gjort Festen, som var ganska ung. Och det var väl hans första. Och den har ändå blivit en av, den kanske är så här kändast utomlands, dogmafilmen, sett nu i backspegeln. Och min känsla är också att det är den filmen som anses vara bra och stå på sina ben. Men en film som Idioten till exempel, tror jag mer beaktas som ett intressant projekt för att det var en del av dogmarörelsen. Ja, festen har ju, dels har den en sån här enkel USP, alltså det är filmen som handlar om en son på en födelsedagsfest som reser sig upp och säger: pappa, jag har två tal, välj ett av dem. Och så väljer fadern ett tal och ser att han avslöjar för alla bröllopsgäster att pappa förgrep sig på honom och hans syster som har tagit livet av sig när de var barn. Det var liksom så här, det är en sån där klassisk idé där alla nog tänker så här: varför har ingen gjort det här tidigare? Alla kan identifiera sig med spänningen att gå på en släktträff, en födelsedagsfest, och hur obekvämt det här blir. Så att det var ju en så klockren universal idé liksom. Ja, och jag har gjort temperaturlistan på det här, men jag har faktiskt inte med det ögonblicket när han håller fram med två talen. Så det kan jag nämna nu, för jag tänkte inte så mycket på det förrän du tog upp det igen, att det som ett ögonblick i filmen tror jag kanske gör bättre. Du sålde det bättre som, du vet, så i pitchform, ja. Att han håller upp två tal. Det, i filmen blir det lite mer att jag har två tal, pappa, och jag tar det högra då och jag läser det, istället för att det verkligen blir det är mer spännande i Matrix när han måste välja två piller än vad det blir här med de två talen. Ja, men för den som inte har sett festen, så där har ni, det är ganska besläkt, det är besläktat, för det är verkligen en så tydligt aktbryt från akt 1 till 2. Det är så här, nu förändras allting trots att ingenting egentligen har förändrats. Alltså det är så rent, det är så cleant, det är vackert. Mm. Jag vill bara, innan jag sätter igång, jag har faktiskt en rättelse här om förra veckans avsnitt av In the Mood for Love. För på våran Facebook så är det en snubbe som heter Henrik Enlund, som då är en lyssnare så att säga, som skrev om det här med musiken. Han skrev så här: en liten rättelse angående musiken. Det är Nat King Cole som sjunger och det är tre olika låtar, inte samma, som återkommer. Tack för en bra podd. Vad lustigt, för att jag nämnde ju jag sa ju så här, den Nat King Cole-aktiga musiken. Ja, kanske så. Men trodde inte, alltså jag tänkte inte att det var Nat King Cole. Jag kommer inte ihåg. Nej, jag tänkte att det var samma musik som återkom i princip. Men det kanske är olika, men inte olika nog då kanske. Ja, jag trodde faktiskt också att det var samma låt, ja. Mm, precis. Men ska jag gå igång med listan om festen då, temperaturlistan. Alltså den här listan som vi har där vi går från det kallaste med filmen i 10 steg upp till det varmaste, som är punkt nummer 10 då. Från 1 till 10, ja. Ja, och punkt nummer 1 är en skitgrej, men det är väl det jag som kändes som att någonting som hör filmen tillbaka, just att det var kopplat till det här dogmareglerna. Och det var det du pratade om med för- och eftertexterna. För här i den här filmen så har de ju fått filma av efter- och förtexterna. Och här känns det som att Thomas Vinterberg vill göra någonting häftigt. Men han visste inte vad han skulle göra, för han var tvungen att filma det då. Så därför har han filmat dem under vatten. Så att det svajar lite och har sig, du vet, som vatten, som någonting är under vatten. Ja. Och det är en sån sak som inte jag tycker är så kopplat till filmen. Och det känns verkligen som att Vinterberg bara ville ha så häftiga förtexter han kunde, men ändå behöva filma det med sin kamera. Ja. Så det är bara en sån liten skit. Och så var det nog förmodligen. Så tror jag alla de här för- och eftertexterna lite var att man la all kreativ energi på det som hände i filmen. Så sen när man skulle göra för- och eftertext, då var det verkligen så här: okej, vi har 9 minuter kvar med den här produktionen och så bara gör vi något. Och det spelade ju ingen roll liksom. Typ. Och nu sitter väl någon lyssnare, Tony Savla kanske, som älskar att bli hör att hans namn sägs i podden. Han kan säkert förklara det med så här, men det handlar om det som händer under ytan och jada jada. Men jag säger bara att Thomas Vinterberg drog med sig kameran och bara: hur kan jag göra häftiga eftertexter? Bla bla. Vi går upp till punkt nummer 2. Nu när Tony Savala sa så kan jag ändå vara så här att det är klart att det är det. Vad finns under ytan? Alltså det är klart att det är det. Och det känns ju som ett bra eftertextval. Mm, för enkelt i det här fallet. Men vadå? Det ska ju inte vara svårt heller. Alltså det, vadå? Ska det vara en twist i eftertexten? Då måste man ju kritisera den traditionella eftertexten som är svart med vit rullande text. Nej, för det är cleant och enkelt. Ja, men det här var ju cleant och enkelt. Okej, men det är lite så här mellanstadiefilm djup då. Eller typ såhär, alltså, om det nu är så. Om det handlar om det som ligger dolt under i så fall gymnasiedjupt. Mellanstadiet har inget djup när man gör film på mellanstadiet. För man gör typ inte film på mellanstadiet. Nej, jag gjorde det högsta först kanske. Ja, men jag går på Tony Savalas linje. Okej, och vi går upp till punkt nummer 2 tillsammans här nu. Ja. Och då kan vi prata om, jag vill prata om slutscenen eller slutbilden i filmen. För där har jag ett problem att filmen slutar på en bild på vår huvudkaraktär Christian. Och jag känner väldigt starkt i den filmen vid många ögonblick och vid många saker som händer får mig att verkligen sitta som på nålar och allting som Thomas Vinterberg vill. Men slutbilden är bara en bild på Christian. Där känner jag att filmen på något sätt ett redan är över. Och jag vet inte riktigt hur jag ska känna där. Alltså jag känner att det är någonting som är lite svagt förutom. Och även det här med att pappan håller ett tal i slutet tycker inte jag är så bra. Det är lite som en darling. Jag har lite tidigt. Svårt att reagera på din där slutbild. För jag minns inte ens. Och du nej, okay, men det är bara närbild på mig. Det är bara en närbild på Christian som sitter vid det här bordet och bara tittar rakt ut i luften. Det slutet för mig är ju det andra du är inne på då, att på morgonen så håller pappan ett sista tal vid frukosten där han på något sätt då så här erkänner slutligen att han visst har gjort det, och liksom patriarken går ner från sin tron och lämnar frukosten och är förlorad för alltid liksom, eller hur? Det känns lite krystat. Precis. Men det känns bara som att det var det först han visste från början, Vinterberg ihop med manusfattaren, att jag ska sluta med när pappan håller sitt tal där han säger det här om att det är sista gången vi kommer ses, jag vet om det. Och sen får han själv lämna där och så här. Han har tappat all makt då. Ja, och mamman som alltid har blundat och skyddat väljer att sitta kvar på frukosten. Vilket också känns så här lite... Det kommer jag ihåg första gången jag såg filmen, så kändes det skev. Det var så här, okej, hon kom undan här, mamman, trots att hon bär en stor skuld av att ha kommit på sin make när han har sex med deras barn. Alltså i naken med sina barn och med ett stort stånd i håret på sonen och bara stängt dörren och gått. Och under filmen försöker säga till alla gästerna att så här, min son ljuger, ni ska inte lyssna på honom. Mm. Och så räcker det att hon bara inte hänger på sin man ut för att det på något sätt ska vara okej. Alltså jag hade velat att båda de här föräldrarna fick stå till svars i den där sista klimaxet. Jo, men men på något sätt tycker jag att, och jag kommer komma till en punkt mycket senare så du vet, men det finns ett slut som jag tycker är ett större slut i filmen som är tidigare än detta. När detta kommer som någon liten epilog nästan, så jag behöver inte se pappan stå där och säga jag är en dålig människa. Jag tycker det nästan blir bättre om man aldrig gör det. Ja, eller för han har ju ett erkännande tidigare som är hans riktiga erkännandet och i synk med karaktären. Alltså där han säger så här, där han avslöjar att visst jag gjorde det för ni var inte värda mer, era jävla ungar liksom. Mm. För hans redemption blir lite manusförfattad. Alltså så här att... lite så här, den darlingen borde blivit killad när man ändå hade... Men då hade Dogma 95-grejen som stöd i ryggen och man inte satt i Hollywood. Men, så jag kan förstå att du har den på punkt nummer två. Men jag måste ändå säga att för han som spelar fadern och modern, skådisarna gör det fortfarande väldigt... Alltså han gör det väldigt trovärdigt i sitt spel. Jag tycker fortfarande att han är väldigt bra. Och det han gör att den scenen funkar. Inte manus, men skådespelaren. Ja, okej. Okay. Det kan jag hålla med om. Men vi går upp till punkt nummer tre, och här vill jag prata om en scen som jag saknar i filmen. Jag saknar en scen mot slutet där bara syskonen är tillsammans. För det finns en scen när festen är över och folk dansar lite med varandra och så här, och det är lite så här melankoliskt. Ja, då ger det ju så här, nästan alla syskon. Jo, men därför ändå den mörkhyade pojkvännen var med. Det är någon servitris med och så här, så att, och jag har sett en scen där vi bara får se hur det är syskonen tillsammans. Ja, men då ger jag dig rätt. Och så kan vi gå vidare till punkt nummer fyra. För jag tycker att din punkt nummer tre hör samman med punkt ett. Alltså det kändes fattigt i slutbilden att det bara var Christian, huvudkaraktären, sonen. Det skulle naturligtvis varit alla de tre syskorna som satt på en trappa. Och eventuellt, även om det hade inte behövs, men eventuellt ser sin döda syster i och med att hon har dykt upp i små glimtar. Alltså att de ler mot henne, fast man vet att alla kanske bara ler för sig själva. Men till alla syskon tillsammans. Det är naturligtvis där precis. Det skulle ha slutat. Det tycker jag du hade någonting snyggt i, att på något sätt se dem hedra sin syster tillsammans. Och se att de ändå när vi lämnar filmen är en enhet. Att de ändå finns kvar. Ja. För de har bråkat väldigt mycket fram och tillbaka i filmen. Och det att de har återförenats hade jag velat se. Men det kommer inte riktigt. På punkt nummer 4 så är det bara en liten skitgrej som jag tyckte var rolig egentligen. Och det är ju att det här är den första Dogma-filmen som släpptes. Men Thomas Vinterberg har ju... Det är den första Dogma-filmen som släpptes, vet jag. Den heter ju... Jag har läst att den heter typ så här Dogma 1-festen i Danmark. Oj, då har jag... Alltså, det, inte att jag har inte researchat nu, utan jag bara har börjat minnas det fel. Det är inget jag skäms över, utan jag blev bara förvirrad. För jag tar så för givet att von Trier var först ut. Men kommer det inte 98? Vi drar i klockan. Ja, den första filmen var Thomas Vinterbergs festen. Den andra var Idioterna av Lars von Trier. Båda kom 1998. Men de kom 98. Och det här manifestet... De gjorde manifestet Dogmat 95. Och därför heter det Dogma 95. Precis. Ska jag läsa upp alla regler som Dogmat innehåller så att våra lyssnare har det med sig? Ja, och jag vill höra också. Okej, det är 10 punkter då. Punkt nummer 1. Upptagningar måste göras på plats. Rekvisita och kulisser får inte tillföras. Om viss rekvisita krävs för historien måste en plats väljas för scenen där rekvisita redan finns. Ljudet får inte produceras separat från bilden och vice versa. Musik får inte användas om det inte förekommer när scenen spelas in. Kameran måste vara handhållen. All rörelse eller stillhet uppnåelig i handen är tillåten. Scenen ska inte utspelas där kameran finns. Inspelningen sker där scenen utspelar sig. Film måste vara i färg. Ljussättning är inte tillåten. Om det är för lite ljus för att man ska kunna filma måste scenen strykas eller en lampa sättas på kameran. Ja, det är helt fusk. Optisk redigering eller kamerafilter förbjudet. Filmen får inte innehålla ytlig action. Mord, vapen och dylikt får inte förekomma. Just det fick inte vara med mord och vapen och sånt. Ja, det är lite barnsligt. Det är lite så här, nu ska vi vända Nej, oss. Men glöm inte här att det finns ju en poäng för att man ska skapa... Alltså det fanns en poäng med det. För hade det varit tillåtet så hade det funnits, som i festen, då hade det funnits plötsligt en knivscen. Det är sånt vi alltid slänger in i berättelser. Och det blir så mycket starkt, det blir så verkligt av att sånt inte sker. Det är bara, de enda vapen som finns är människors dialog. Det är ändå häftigt. Ja, punkt nummer 7. Tidsmässig och geografisk förfrämligande är inte tillåtet. Det vill säga film måste utspelas här och nu. 8. Genrefilmer är inte tillåtna. 9. Filmformatet måste vara Academy 35mm. Och jag antar att det är samma som 4.3. Alltså en fyrkantig gammal tv-bild. 10. Regissören får inte krediteras. Och då kommer vi till min punkt nummer 4 då. Kan jag säga vad den är? För det är bara en skitgrej. Och det är att det här var den första Dogma-filmen som släpptes. Men Vinterberg har själv erkänt att han bröt mot de här reglerna. Ja, vad bröt han mot då? Han täckte tydligen för ett fönster i en scen. Ja. För att... ja, få in mindre ljus. Och det tycker jag bara var så kul. Att det är så här, ja, men det säger så mycket på något sätt. Bara, man kommer på de här 10 hårda reglerna. Så ska man ut. Och då första filmen som släpps är ändå att för filmens skull så bryter man reglerna. Ja, men budgetmässigt. För jag är ju ändå ett fan av Dogma. Jag förstår inte varför Dogma inte spred sig mer till alla länder. Alltså det är ju ett utsökt sätt att göra billig film. Till exempel du som regissör. Varför gör inte du en Dogma-film? Och sen på något sätt är det okej att någon gång täppa för ett fönster såklart. Det handlar ju i grund och botten om att kunna göra film efter en kreativ mall som inte kostar pengar. Varför gör inte du Dogma-film? Varför har inte du fört den diskussionen med någon? Alltså det är en ödmjuk fråga, inte arg. För att det är inte... min typ av film jag vill göra. Jag ser inte anledning till att... att göra någonting handhållet. Jag menar, även fucking Åman var jag handhållen. Men där rör vi oss ändå mot någon sorts film jag skulle kunna tänka mig att göra. Jo, men samtidigt. Säg så här. Om du skulle få göra en film nu... Så fucking Åmål kostade fortfarande en massa pengar trots att det var en lågbudgetfilm. Det hade ju kunnat göras enligt dogmaprinciper. Ja, och inte ha, precis, och inte ha kostat alls. Det borde ju finnas en kreativ utmaning, menar jag, i att göra att allt varje land gjorde lite dogmafilmer ibland. Det är mer så jag upplever att varför har dogma försvunnit? Det förstår jag inte riktigt. Mm, men det kommer ju ändå som du vet så här, filmer som 14 suger, Heja Göteborg eller Hata Göteborg kanske heter. Alltså det kommer ändå lågbudget filmer anammar ändå mycket att du kör fotbollsramsan liksom. Ja. Men jag menar alltså lågbudget filmer anammar ändå mycket att det mycket att som de kom på med dogma är ju saker som lågbudgetfilmer alltid använt. Ja, handhållen kamera, jo, men det använder och så gjorde även de det extremt. Men nu känns det som att lågbudgetfilm det kom lite efter, men nu har det börjat gå tillbaks till att ja, nu behöver vi fortfarande pengar. Så det känns som att folk bara har glömt bort att ja, just det. Det går ju att göra. Jo, men sen i frågan alla filmer att, lite billigare, va? Jag tror inte att festen kostade 10 spänn som hittades till mot Vinterbergs ficka heller. Det hade nog en budget fastän de gjorde film efter de här reglerna. Mm. Men det tjusningen är ju ändå att det känns alltså att om man jämför med vad festen hade kostat annars så är det en alltså det är det billigaste alternativet fortfarande. Du vet fan, tänk också att idag är tekniken mycket billigare också. Jo, du kan men få vi ska ju inte jämföra på det sättet. Det finns ju andra grejer som kostar pengar också. Alltså, det vill säga idag, jag säger inte att man skulle göra dogma helt enligt de reglerna. Men inspirerad av så skulle man kunna dra ner budgeten på fler filmer. Mm. Tror jag bara. Alltså det är bara en känsla jag har. Men gå vidare nu till punkt 5. Nu på punkt nummer 5, som vi tror är i mitten, men det är inte egentligen i mitten på en 10-gradig skala. Och här är en så här lite, jag brukar vara lite så här, en jokerplats där vi kan lägga sig lite frågor eller vi kan undra lite så här, vad tycker vi är bra eller dåligt. Och idag har jag satt här det här med att filmen innehåller så otroligt många konflikter. Man har liksom kört in allt vidigt i en film. Det är inte bara att pappan har förgripit sig på sina barn när de var små, utan det är också att det finns rasism här, det är otrohet, det är någon som blivit gravid. Fast vi kan väl stanna vid rasismen, för där håller jag med om att rasistspåret kändes som en så här onödigt pålagd konflikt. Det är yngsta brodern plötsligt bara hatar tjejens pojkvän som kommer i mitten av filmen. Jag tror han var äldsta brodern. Vet du vad, det där är en grej som alltid har förvirrat mig. För nej, det är huvudkaraktären och tvillingarna men grejen där, vi stannar där kort för det förvirrar mig. Han är jo, men vänta nu, jag tror jag har rätt för att i filmen säger Christian till sin storebror du var på internat då. Precis. Ja, jag vet. Och jag såg om det här senast idag och när han säger men du var på internat då så du visste inte vad som pågick, då är det så här, då känner du så här, fan, ljuger du nu Christian? Det kan inte varit. Nej, men jag känner verkligen så här, vadå, är Christian och den döda tvillingssystern till Christian yngst? För i när jag googlade på Wikipedia och sådär, då är de äldst. Och jag blir förvirrad över det här. Det här är någonting är ju som är luddigt, tror jag, storymässigt. Alltså i den färdigklippta filmen. Ja, men jag gillar idén ändå om att han är äldst, han du tror är yngst. Det känns, jag med. Det känns mest logiskt. Men jag tror att i filmen, alltså att han nämns som lillebror. Mm. Men det här med hans rasism, att de försöker göra. Och jag förstår det här, för jag kommer komma till en punkt sen som är väldigt fin med då den här storebrorsan. Men det är bara det att de försöker. Säg bara brodern, så att vi inte. Brodern. Men det är att de försöker liksom göra han till den största skiten någonsin. Han är rasist, han är otrogen, han i princip slår sin fru. Allt det ska bakas in i honom bara för att de vill få konflikten så stora som möjligt. Och varför jag sätter på punkt nummer 5. För då är jag så här, jag som dramaturg, vad är rätt väg att gå? Är det att säga till manusfattaren att nej, renodla historien. Er konflikt är att pappan är en skitstövel som har gjort det här. Eller är det bra att det är så här, nej, i den här herrgården som de här syskonen samlas i, där står ingenting rätt till. Där är allting skit. Det tycker jag inte, fast vadå, konflikter finns ju kors och tvärs. Men rasistspåret, det läggs på in i filmen och blir så här. Jaha, men varför är det ens med? Det förstår jag inte. Alltså, vad jag inte förstår är, vem är den här Bent? Han med sån här senil, på glasögonen, sån här senilsnören eller vad man kallar det. Vem är han också en bror? Han som är lite efterbliven och är deprimerad. Ja, han som känns som en, alltså så här att Thomas Vinterberg skämtar med sin kompis Lars von Trier. Alltså att det är en så här skör, smal, hypokondrisk, deprimerad man. Mm, för jag såg han som att han är ju bara någon släkting. Okej, för jag tänker också att jag tycker den mörkhyade pojkvännen har en bra roll i att han kommer in där och är någon så här sunt förnuft. Att han ser den här sjuka familjen för den är. Men samtidigt känner jag att man kan slå ihop honom på ett sätt med den här snubben med senilsnörerna på glasögonen. Jag vet inte han med glasögonen är en sån pytte-karaktär. Han är ju bara som en cameo, så jag vet inte. Däremot skulle han fått in den här pojkvännen tidigare. Jag förstår inte varför han skulle komma sent, som att det skulle vara en sån här, va, hon har en pojkvän som är mörkhyad, och så bygger man på ett nytt spår. Utan han hade kunnat få vara den här sanningsögat långt tidigare i filmen, från början. Ja, eller likt riket, att den lite efterblivna är det. Men även då med pojkvännen, då hade inte det här rasistspåret känns som en så här, aha, varför slänger de in det? Utan då hade det fått finnas där från början, som så många andra trådar i en familj. Alltså så här, med fördomar och sådär, som blandas ihop. Och så, ja. Men vet du vem som spelar taxichauffören som kör dit pojkvännen? Ja, Thomas Vinterberg, regissören. Ja. Det var typ så här, aha, 98, det typ stod i alla recensioner. Jaha, okej, okej. Vi rör oss upp till punkt nummer 6 då, och det börjar bli varmt. Här är också en sak som jag hade på punkt nummer 5 först. Så det är också en sak som jag som manusfattare dramaturg hade funderat lite på. Men det är att festen bara fortsätter efter att Christian har hållit sitt första tal, där han säger att pappa förgrep sig på mig och min syster som nu är död. Där är det så här, jag förstår att man vill att festen fortsätter, för att det är sjukt skruvat. Och fast sådär, är det så sjukt? Alltså, vad händer på sådana här? Det är det som är det kittlande. Man har ju varit med om, på, alltså så här, de släktträffar jag har haft, så är det någon som är för full, och alla bara går in i rollen så här att det här händer inte. Det här händer inte. Jo, men jag förstår det, och jag läste något utdrag av någon som hade recenserat filmen och sa någonting om att det är en symbol för hur det funkar i incestuösa relationer. Och sen är ju draget till sin spets såklart. Men alltså, jo, men draget till sin spets på ett sätt att det känns för mig skönt. Låt oss säga David Lynchigt. Alltså det blir väl en surrealistisk stämning där. Det blir väldigt, väldigt absurt och konstigt. Ja, just det, du har ju på punkt 6 ändå faktiskt någonting som är bra. Jo, men så hade jag en punkt med 5 som jag undrar så här. Håller det verkligen i den här filmen att de bara fortsätter festa och ha trevligt tillsammans efter han har sagt det? Men så tippar den över till punkt nummer 6, för jag tycker att det gör filmen så där. Man får bara acceptera det som man får acceptera det i en Lynchfilm. Men jag skulle inte säga att det är att manusfattaren riktigt har gjort det. Ja, men nu går vi in på det här. Ska en film, det är ju det här som, ska en film vara realistiskt som en Wikipedia-sida, eller ska det kännas sant? Och där får man ju ändå säga att festen har lyckats. Alltså den kändes sann för många, och i och med att den ligger fortfarande på IMDb 250 så fortsätter den att kännas sann. Så den har ju lyckats med det. Ja, en sån där generell mening eller sådär, om någon sorts konsensus har bestämt det. Jag känner bara, när det ögonblicket kom så köpte jag det. Men jag tycker inte det höll universum. Nej, men det är därför jag blir så här, lite suck. För då vet jag att du vill att alla filmer plötsligt ska vara som Ruben Östlunds Play. Nej, men då hade jag inte kunnat titta på, då hade inte jag kunnat titta på Guardians of the Galaxy och njuta. Så det stämmer ju inte överhuvudtaget. Men man får ju ändå typ, alltså det måste vara typ, så jag kan säga Mulholland Drive, och den är ju ännu skummare. Men man måste ju på något sätt, alltså, acceptera universumet. Och universums uppgift, eller filmens uppgift, att sälja universumet till mig. Ja, men jag tycker att den här lyckas med det. Alltså, det. Ja, och det som vi sa, det är konsensus. Men det är ändå någonting där. Men som jag sa, jag har punkt nummer 6. Jag tycker att det är bra att festen fortsätter. Men jag tycker inte det är 100%. Klockrent att den gör så. Punkt nummer 7 så kommer jag ha en person som jag även hade när vi pratade om Slumdog Millionaire. Och det är fotografen Anthony Dodd Mantle, som alltså även fotar Danny Boyles filmer då, som är underbar. Men vi behöver inte prata liksom fotot så, men jag tycker att det är jävligt, jag tycker det är imponerande att han lyckas här fota en film på mini-DV. Och jag, när jag tittar på filmen, så tycker jag den är rätt snygg. Men jag visste inte, vadå? Så han har fotat den? Ja, precis. Han har fotat den här. Han har fotat massa. Han har fotat åt Lars von Trier också. Han har fotat Danny Boyles filmer. Och så. Alltså han är en av de grymmaste fotograferna. Alltså när det kommer till att experimentera och leka med olika formspråk och olika tekniker och sånt. Han är väldigt, väldigt cool på det sättet. Anthony Dodd Mantle. Men, och här tycker jag bara att... Så coolt att jag började filmskola sen. Och då sköt vi på mini-DV. Och då försökte vi få allting att se så mycket som... Se så film ut som möjligt, du vet. Och vi blev arga att vi tog att skjuta digitalt, så att säga. Men hade man sett festen så hade jag nog kunnat säga att det går att använda video, lågupplöst video, och få det jävligt häftigt. Jag tog för givet inför den här diskussionen om Thomas Vinterbergs festen, så tog jag för givet att du hade en lika tydlig relation till Dogma 95 som jag. Men jag började märka att det har inte du. Nej. Alltså, och det kanske inte är konstigt, för Dogma 95 kom samtidigt som grunge-musiken, som jag ju upplevde verkligen i realtid, alltså i ungdomsåldern. Men kom, till alltså, den kom ju lite ändå, glöden kanske var kvar, men Kurt Cobain hade ju dött när de satt och skrev ner det här. Jag skrev ner Dogma. Ja, men det var samma era för mig, förstår du? Alltså det 90-talet som jag ändå växte upp på. Och i och med att du har en sån relation till grunge-musik, så tog jag för givet att du hade det till Dogma. Så du känner alltså, utan att just nu du pratar och du vet om att jag gillar grunge-musik, så kopplar du ihop så här, Dogma, det var under grunge-perioden. Ja, men det är det jag menar. Jag menar att jag har suttit intellektuellt och tänkt så. Men, det är ju, men känslan alltså, det är ju, var så inför det, att jag, precis. Deras sätt, alltså det här Dogma 95, alltså deras tänk är ju inte så olikt det grunge-banden gjorde. Nej, men nu missförstår jag. Jag jämför inte dem på något sätt. Men det är samma tid som gjorde att jag tog för givet att men lite som att, just det, vi är inte från samma tid. Det var bara en sån upptäckt. Okej, men jag såg också en skön koppling nu bara mellan filmskapares, och även Tarantino såg också innan, alltså det kom en indie-filmsvåg samtidigt som musiken då i Seattle först och främst vände sig mot 80-talsmusiken. Alltså det fanns någonting där, tillbaka till rötterna, och det viktiga är inte... Alltså att vi har spandex på oss och galna 80-talsfrisyrer. Det viktiga är musiken. Det viktiga är filmen i sig och inte tekniken. Det viktiga är hjärtat. Precis, att Dogma är ju lite grunge. Precis, det finns väldigt intressant där. Att det händer någonting där samtidigt, parallellt. Vi kan väl gå upp till punkt nummer 8 då. Nu är det varmt, Gustav. Det är bronsmedaljen. Det är den tredje bästa saken med Thomas Vinterbergs festen enligt Emil G. Här har jag skrivit någonting om storebroder, men ändrar det till brodern. Och det är faktiskt det jag tycker är slutet på filmen. Och det jag känner att, nu sitter det. Innan farsan då behöver ha det talet. Och det är när brorsan på något sätt hämnas Christian. Eller står upp för Christian. En person som han har vägrat inse pappans skuld. Och stått på pappans sida i filmen. Men så kommer slutet då. När han misshandlar pappan. Och jag tycker det är ett så fint sätt att han där... ställer sig på Christians sida. Ja, alltså den, och i huvud taget broderskaraktären är ju den jag tror de flesta minns mest av. När man tänker på festen så ser man hans frustrerade och pojkaktiga ilska genom hela filmen. Hur han försöker vara sin pappa till lags och sådär. Och det känns även så organiskt hur när han väl vänder sig mot pappan så är det... Alltså, Det är ju den mest äkta karaktären, på gott och ont, genom hela filmen. Alltså, men det är den karaktär som hela tiden, som inte har känslorna under vattenytan där, som eftertexten, utan som hela tiden har känslorna utanpå. Jag tycker också hans känsla, det kanske är också hur han är spelad då, men jag tycker han känns... Eller alla karaktärer är ju väldigt skrivna och skapade. För vi har ju Christian med det här att han har inte velat vara nära en kvinna. Alltså du återkommer allt oftare till att allting känns skrivet. Gör det. Allting är ju skrivet. Jag vet inte hur du tänker när du skriver. Ska allting kännas som att det inte är skrivet? Nej, men lyssna nu va. Jag tror att nu tycker jag att festen är jättebra. Men låt mig ändå säga att just att den här filmen där de har valt att allt ska kännas så dokumentärt, allt ska vara så nära, så äkta, så ser jag ändå ett väldigt tydligt manus. Och det kanske överraskar mig lite i den här filmen. Som vill sudda ut den typ av gränser lite. Jo, men det, och det är där jag inte... För du kommer in på det här ibland i diskussioner om filmer. Och jag är så här, jag ser ett tydligt manus i alla filmer. Precis som jag ser... Det är lite som så här... När jag läste den här boken så såg jag en tydlig berättelse. Och det störde mig lite. Man bara, vadå? Det är en berättelse. Alltså... Men jag förstod kanske lite vad du är inne på. Det är mest ditt uttryck. Så jag ville bara lägga vifta här. Ja, men just här. Att formen på något sätt försvinner och det känns dokumentärt. Men ändå så då ser man kanske ser man manuset mer än vad jag gör kanske i Terminator 2. Där man ser att det är en film också. Om du förstår vad jag menar. Jag vet inte. Vi får fortsätta undersöka. Jag förstår lite vad du menar, men jag tror inte riktigt jag förstår heller. Jag tror främst inte att du filmen själv för mig, riktigt förstår filmen vad du menar. För mig, filmen slutar för mig när... brodern står upp för Christian. Ja. Och jag tycker det är en väldigt fin scen bara när han... Och det överraskade mig faktiskt i filmen. Och det kanske också är att jag trodde att den skulle vara mindre skriven. Han ska vara så här, ah, han kommer vara den här skitstöven i den här filmen. För det är en dansk film, jag vet vad de hittar på. Så den, det blir överraskande när pappan kommer ut och får en smäll. Men och där har du ändå... Tror du att om de inte hade, om inte Winterberg hade följt dogmareglerna, att pappan hade blivit ihjälslagen där? Det är så det kanske hade kunnat bli. Exakt. Alltså att man tar mer givna utgångar liksom. Nu är man tvungen att lösa det på ett annat sätt. Och där, även om vi inte gillar så mycket frukost när han håller ett sista tal på frukosten pappan, så känns ju det närmare verkligheten att han inte blir ihjälslagen utan livet fortsätter för alla de här människorna. Men allting är ändå förändrat och det gör att det känns sannare. Mm. Men nu ser jag ett slut där brodern åker iväg bak en polisbil och har mördat pappan på något sätt för Christians skull. Det hade varit det hade jag skrivit det. Ja, men då fy fan vad skrivet. Alltså där gick du emot. Här blev jag irriterad på dig. Du bara gjorde melodram av det hela. Och sen sitter du och dissar. Nu går jag tillbaka några avsnitt. The Abyss, en av Ed Harris återupplivningsförsök av Mary Elizabeth Mastrantonio. Men ja. Du hade gjort den klyschan, förstört festen, din jävla. Och klyscha, alltså vadå fan, farsans jävla tal i slutet ifall en stor klyscha också. Nej, inte mot att han hade blivit ihjälslagen och brodern åker iväg bak på en polisbil. Herregud. Ja, det var fan så slutade Seven. Det slutade skitbra när Brad Pitt åker iväg en polisbil. Ja, och därför skulle festen sluta lika bra. Alltså, ja, nu står du i ett hörn och du har inte bara målat in dig i hörnet. Du har klätt av dig naken och börjat självskada dig själv. Ja, men var inte så aggressiv nu. Kör vidare. Ja, vi har ju typ redan kommit till slutet på listan här faktiskt. För punkt 9 och 10 hör ihop lite. Så låt punkt 9 vara min resa mot punkt 10 helt enkelt. Ja. För punkt 9 är att jag gillar verkligen strukturen i filmen med att det handlar om att vi återgår till de här talen och varje tal berättar någonting nytt. Och att man sitter och väntar på nästa tal nästan. Och det får mig att komma till punkt, det är punkt nummer 9 och det får mig komma till punkt nummer 10. Och det är hur mycket jag älskar struktur och den typ av dogmer. Och nu pratar jag inte om dogma 95, utan dogmer och regler i ja, generellt sett. Ja, i en berättelse liksom. Alltså... När det kommer till kreativt skapande. Och först, vad tycker du om det? Alltså, att de här, för när jag såg filmen nu, det är första gången jag ser hela filmen. Jag stängde av den förra gången jag försökte. För att den var jobbig? Alltså, jag trodde liksom att det skulle vara ett tal. Och det var det filmen handlade om och sen vad som hände. Jag visste inte om att det skulle komma ett tilltal och mammans tal och pappans tal och systerns tal och så här. Vad var din fråga? Ja, min fråga är, vad tycker du om det sättet att lägga upp historien på det sättet? Att man återkommer till de här talen? Jo, men, nej, men det... Att filmen det... nästan blir liksom cyklisk på det sättet. Ja, att nej, men jag tycker om det. För varje tal sitter man som på spänn. Alltså, och det blir ju en sån här, det blir en sån här krigsföring. Alltså så här diplomatisk krigsföring som också känns universal. Alltså det här artiga kriget. Istället för att folk bara ska stå och skrika. För så fort, det är roligt med oss människor. Så fort någon håller ett tal, då är alla artigt tysta. Alltså så här, det är lite det man spelar på här. Att hade folk börjat skrika... Ja, då lyssnar man ju klart. Ja, Precis, vad som helst sägs. Medan om man inte håller talet utan skriker på varandra, vilket ju också händer i filmen, då är det tillåtet att slita ut sonen och sådär. Men när alla håller tal, då är det så här, shit, nu kan vi inte ropa bu, för människan håller ju faktiskt ett tal. Ja, men det är lite, du tänker så här, tecknade filmer, du vet, när det är så här, typ Lode Runner eller någonting, Willy Coyote jagar honom och så kommer de till någon ställe och säger så här, wet paint, be careful, så går de jättesakta, du vet. Eller du tror jag menar, fan, säg en gång till, exempel. Va? Ja, det var inget bra exempel, men typ i tecknade filmer, så typ Tom och Jerry eller Lode Runner och sånt, så är det ofta sådana sekvenser där allting är frenetiskt och de jagar varandra och håller på. Och så ser vi att de kommer in i sovrum där barn sover, så går de jätteförsiktigt och sakta förbi barnet. Ja. Och sen fortsätter de jaga varandra igen. Exakt, det passar upp sånt, lite i här. Så funkar de här talen liksom. Ja, det var en bra liknelse. Ja, och då var det ändå det här. Vi kunde avsluta med, liksom, prata lite bara om dogmer, för jag älskar det. Och nu kan jag säga att nu har färgen torkat, så du kan gå ut på golvet igen. Det är okej. Okay. Ja, okej. Okay, för typ i våras så gjorde jag mitt slutprojekt på den utbildning jag går. Och då gjorde jag en barnbok, jag gjorde någonting snabbt, enkelt, typ en barnbok liksom. Som vår gemensamma vän Thomas ansåg var omöjlig att släppa. Varför då? Jag har inte hört det. Nej, men för det var, alltså jag gjorde typ det såg ut och känslan och liksom formen och tonen var av en barnbok, men det var en vuxenberättelse. Så det var liksom en barnbok för vuxna. Och vet du vad, då talar han från erfarenhet från när jag och Thomas försökte sälja in en pixibok. Ja. Och där vi fick erfara just det. Alltså vi fick höra exakt det som Thomas vänligt förmodligen förmedlade till dig. Ja, det var inte att det är så snällt. Han sa liksom bara att han sa precis så här, att det här kommer bli väldigt svårt att släppa, så du borde göra en renodlad barnbok istället. Ja. Av det. Vet du vad vår hette? Där vi fick höra, där Thomas då var i din position. Nej. Monstret i mammas mage. Det handlar om ett barn som tror att det är ett monster i mammas mage när hon är gravid. Ja, känsligt kanske, men det låter ja, men plus att ja, men det han på, med pixieböcker förklarade, det var så här att barnböcker, alltså speciellt pixieböcker då, när det är väldigt små barn, det här är vuxen ironi. Alltså, det är intressant vuxen ironi, men barn före vuxna måste fatta en barnberättelse. Ja. Sen kan man ju tycka att, jag menar, kollar man på gamla barnberättelser så var det betydligt mer vågat förr. Ja, tänk bara på Hans och Greta. Så. Ja, absolut. Så att det finns både, men så det är svårt att få igenom, men jag tror inte man ska slänga de här bofinksmanusen, för att din barnbok kanske genom 40 år bara, den är genialisk. Jo, men alltså, jag vill bara säga att det är inte en barnbok, det är så för vuxna. Men det jag vill säga om det bara var att jag hade gjort det här projektet då, mitt slutprojekt på skolan. Och sen skulle vi presentera det inför klassen på något sätt, liksom hur vårt arbete hade gått och sådär. Och jag hade inte gjort så jävla mycket. Jag hade gjort det väldigt fort och så jag såg inte riktigt hur jag skulle presentera det riktigt, vad jag skulle prata om. Men då tänkte jag så här, och jag hade feber när jag skulle sitta och göra min presentation. För vi skulle ha en keynote med oss, presentera, som man har i reklambranschen. Så då satt jag så här, vad fan är det jag ska prata om? Det finns ingen arbetsprocess här riktigt för mig. Men då började jag tänka på det här med vad är det jag tycker är intressant med det kreativa. Det kan jag ju prata om. Jag kan leka att jag föreläser för klassen istället. Så då pratade jag just om hur mycket jag älskar dogmer och regler. Och att det jag alltid bygger upp mina kreativa arbeten på. Jag tror alla gör det utan att tänka på det riktigt. För det är så jävla viktigt. Och det finns bara någonting hur jag älskar struktur. Jag har ju alltid fått för mig lite halvt att du dissar struktur och sådär. Men det är ju bara att vi använder olika ord och missförstår varandra. Alltså vi människor. Ja, men nu pratar jag inte om att läsa William Goldberg, som heter, hans bok. Och vilja göra exakt som honom. Jag pratar om att i ett kreativt arbete så bestämmer du ju ett regelverk. Ja, precis, ditt dogma. Där det finns lånat lite nytt, lite gammalt. Alltså så här, det är din precis, unika kombination. Och för den här barnboken och impresentation så presenterade jag. Jag satte ihop ett dogma där typ mina tankar hade haft. Försökte jag få ihop, men jag hade ju fan ett dogma. Och så var det så här, bara pojken får synas, aldrig mamman. Ja, men du vet, det fanns olika regler jag hade. Och första gången jag tänkte på det, att jag verkligen älskade dogmer och regler, det var när jag köpte en fet utgåva av IT när den kom på DVD första gången. Och då följde med en så här bok med hårda pärmar som var rätt intressant om produktion och sånt. Och då var det ett avsnitt där man fick se Steven Spielbergs regler han har skrivit ner för IT-filmen. Aha. Där det var just det här att inga vuxna får synas i filmen förutom mamma. Och så massa andra regler som inte jag minns nu. Från liksom han som han hade med sig. Och det blev så här, men det är det handlar om, att vara kreativ. Att bygga allting kring den här formen. Eller liksom, ja. Och hur stor nu det här rummet är som man gör sitt kreativa arbete i. Det bestämmer man ju själv. Men det är inte helt intressant just med dogmer. Och dogmen 95 är ju ett sånt ja, precis. Exempel. Och ett av de få öppna exemplen. Så kanske att man skulle önska lite att Steven Spielberg och andra var lite mer öppna med sina dogmer. Alltså, ja, för jag tycker det är spännande att sen se filmen när man vet hur regissören har tänkt med sånt. För men, har inte du... Jag vet inte om du tänker så mycket på det som jag gör, men när du sitter och skriver till exempel, så har ju du omedvetet också dogma och regler. Ja, och inte liksom, så omedvetet. Alltså, vissa grejer har man ju... När du säger omedvetet är det mest för att det är inget man behöver skriva ner, utan det finns där i ryggraden. Nej, precis, men jag har ju medvetna grejer också. Och som du är inne på, för varje enskild berättelse så hittar man ju sina regler. Det är också för att göra ett universum trovärdigt. Precis, och att hålla ett tonsäkert, ja, så att säga. Och det är bara intressant, och just det här att lägger du en pusselbit eller skriver en scen, så har du inget dogma. Men så fort du skriver andra scenen så har du en rät linje, ja, du vet. Precis, då har du, plötsligt har du gjort upp regler för det universumet. Precis, då har du bestämt vem huvudperson och så här, alltså, jag tycker sånt, ja, men, är jävligt intressant. Det finns ju så här klassiskt exempel med A Fish Called Wanda, en fisk som heter Wanda, John Cleese, Monty Python-typ gängfilmen från 88, eller 87, 88 tror jag. En film som för mig alltid känns helt ordentligt. Jimmy Lee Curtis. Den är så klassiskt exempel på en film som idag skulle vara från 7 år, men då blev från 15 år. Och vet du varför? Alltså en komedi som blev från 15 år på bio 1988. Eftersom Michael Palins karaktär stoppar in pommes frites i näsan. Alltså de tonterar typ någon karaktär med pommes frites i näsan. Och det var för grovt. Så den blev från 15 år. Det är helt galet, Emil. Men... exemplet är för regler. Men jag har en fråga om det. Gick du och såg sen den pommes frites-scenen på filmhuset? För du gillar ju att titta på så här bortklippta scener, sa du? Precis. Nej, det här var kanske 2 år innan jag började göra det. Utan jag såg ju en film som heter Wanda på video med pappa. För det hade varit det sjuka. Vet du, de som står innan dig i kön är så här: jag vill se Mordsmassakern, allt bortklippt. Jag vill se Fredag 13. Och du kommer... ge mig pommes frites-scenen. Ja, en frites som heter Wanda. Men exemplet här, som knyter an till det du pratar om, är... det finns en scen i en frites som heter Wanda där typ en så här... någon jävla lasttruck, någon jävla låda, du vet. Nej, men tänk dig så här, det brukar, i amerikanska filmer brukar det hänga och dingla en stor jävla trälåda, du vet, flyttkararna har liksom. Och den, en sån lossnar... och faller ner på två eller en hund som en dam går med liksom. Och på testvisningarna, då när man lyfter bort de här, så är hundarna blodiga och döda eller någonting. Och det blev helt fel, kände filmskaparna själva. För det, i den här komedins universum så dör inte hundar blodigt. Så, tyvärr så minns jag inte utgången om hundarna överlevde sen, men förmodligen var det så att, men man tog bort det här med att visa döda. Det viktiga var att inte visa döda hundar i deras dogma. Det bröt mot dogmat, och därför reagerade publiken fel på det. Precis. Och så här, om man nu väljer att bryta sitt dogma, så är det, ska det också vara en del av dogmat. Det är därför också jag alltid hatat det vi lärde oss lite på filmskolan. Det var det här att filma alltid två olika slut, och du vet, filma ett glatt slut och ett ledset slut och all sån skit. Jag tror inte på det, för jag tror att... nej, det där låter ju som... det går emot dogmat, du vet. Reglerna bestämmer hur fan slutet ska vara. Eller ska ja, göra. Ja, man ska i alla fall inte, det pratade vi om i förra avsnittet, In the Mood for Love, att den brister lite också på, alltså en väldigt fin film, men den brast lite på att han inte, att han tyckte det var tjusigt att inte bestämma sig. För när du ändå, när, jag förstår inte det, jag skulle inte kunna jobba så, men det är alltid lika roligt, nu har vi refererat mycket till vårt eget arbete, och det är alltid lika roligt när det, vad ska man säga, vi är opublicerade. Jag vill bara tillägga det för lyssnarna, vi sitter inte här och tror att vi är något, men vi båda arbetar och har gjort det i flera år med berättelser, så vi har ju ändå någonting liksom att säga, men vi gör det med ödmjukheten att vi inte vet i Spielberg, ja, att vi ännu inte har fått, vi har inte fått den där Rocky-chansen än att gå upp mot världsmästaren. Nej. Och när vi gör det så kommer vi inte komma etta, Gustav. Du och jag kommer vara Alexander Mauler, som varje gång så, det blir bara så här nästan, men han får stryk och han får aldrig den där världsmästartiteln. Jag har inte alls koll på UFC eller MMA och allt det där, men jag vet väl att han hoppade väl runt för mycket i ringen, läste någonstans på något amerikanskt forum. Var det du hade kommit? Att han hoppade runt mycket i ringen. Jaha, du menar att han hoppade runt för mycket? Ja, men det var någon sorts beskrivning av matchen jag läste, var att Gustafsson borde vunnit, men han höll ju bara på att hoppa tillbaka in mot mitten av ringen. Jag ska säga att jag följer inte det där så mycket heller. Jag tycker det är lite... Det är lite våldsamt för mig. Jag har inte gillat boxning. Min pappa älskar boxning. Jag har många kompisar som gillar boxning. Så jag har liksom varit så här lite så här, boxning är nice, men jag tycker det är ganska trist. Och inte av några moraliska skäl, utan jag tycker bara det är trist att så här, jag har slåss en ring. Lite som när folk säger så här, vadå, det är bara, de sparkar bara en boll på planen. Men då finns det en massa andra regler. Här är det mer så här, fast det gör ju i boxning. Och det här, det är inte min grej bara, helt enkelt. Det har blivit så stort. Ja. Överlag tycker jag att den ultimata sporten eller idrotten måste ju vara den som inte behöver av människors skrivna regler. Typ springa 100 meter mot varandra. Det är typ någon sorts ultimat idrott. Fotboll är ändå väldigt konstruerad och konstig idrott med väldigt många regler för att den ska fungera. Ja, med rätt skojiga regler. Ja, men såhär gult kort, rött kort. Men jag förstår vad du är inne på. Jag gillar ju till exempel skidor väldigt mycket. Och det blir den här urtypen av idrott. Alltså den här kampen där hjärtat... Men det har ju fotboll blivit också. Går du upp på elitnivå, det är som nu när Malmö spelar mot Real Madrid och får springa omkring och jaga. Alltså de riktigt bra fotbollsspelarna, om du skulle gå och se och se Zlatan och sitta 10 meter ifrån när han gör sina grejer, då skulle du känna lite det du känner när du ser ett 100-meterslopp. För då, så nära inpå så blir det omänskligt. Alltså Zlatans fysik. Alltså då blir prestationen bortom de här reglerna. Ja, men då är det så här uppritat på planen vart man får gå och inte gå och sånt. Ja. Men ja, jag kan också njuta av en fotbollsmatch. Så jag är inte efterbliven. Jag vet att fotboll kan vara rätt häftigt. Man är inte efterbliven. Samtidigt, jag var inne i stan igår och hamnade mitt i när folk skulle ut till Råsunda, tänkte jag säga. Folk skulle till Friends Arena och se. Då var det ju AIK mot Malmö. AIK vann med 2-1. Ja. Och jag blir trött på alla, du vet. Det är för många så här våldsamma. Du vet, folk som går med så här... Ja, tänk då när jag åker spår. Tänk när jag åker spårvagnen i Göteborg och man sitter på sexan och förbi Skandinavien och det kommer så här goa, glada Frölunda fans. Du vet... Och det var så konstigt för att... Det är mysigt. De mötte Färjestad och vann, tror jag. Men alla var så här tysta på vagnen, du vet. Det var inget så här tjo-tjim eller hat. Så jag var så här, vad hände? Så jag var så att fråga, alltså, förlorade ni? Eller vad hände med Frölunda? Då bara, nej, vi vann med 2-1. Man får visa lite energi. Alltså, då kanske man vill ha lite AIK-tåga. Snarare Bayern-tåga i så fall. Jag har inte koll på min duella Stockholm-lag. AIK har väldigt många supporters som, även om de inte... Alltså, det finns en annan våldskultur där. Alltså, det märker man när man åker kommunaltrafiken och jobbar natt som jag. Ja, det är jobbigt liv du lever, Gustav. Men... Ibland får du prata film i alla fall. Och det här är en filmpodcast som heter Tittarna snackar. Och den finns på Facebook, där ni gärna får gilla oss. Och den finns på tittarnasnackar.se och den finns på filmfilms.se. Som sagt, och som jag alltid säger, ni får gärna sprida oss om ni vill. Alltså tipsa folk om att lyssna på oss om ni tycker vi är intressanta. Kan ju vara så att vi inte är det. Men är vi det så får ni gärna, tipsa om oss. Och jag finns även på Instagram, @gurratorsell, där jag ger en daglig filmreflektion av något slag. Och Emil finns på Tittar de snackar på Instagram. Ja, lite för att hålla uppe från du överget i skeppet. Och sen har jag 3 Instagram-konton till också. Då kanske jag säger nästa gång. Har du 3 Instagram-konton? Jag har @ryderup, där jag lägger upp, för att lägga upp lite bilder på mina systerdöttrar och vad som händer i mitt liv. Jag har, ja men så har jag Tittar och snackar då, som jag använder lite för film och hålla koll på den här podcasten. Sen har jag @planmakingmammals, som är min kreativa output. Jag lägger upp grafik jag gör och design och ska ha. Den borde jag följa, ja. Även om du inte följer mig. Men alltså, det är inte att jag följer dig via den, min film Instagram som heter Tittar och snackar. Så jag har 3 olika där, så följer jag bara, ja. Jag fattar. Men, ja, men, men vilken film kommer vi prata om nästa avsnitt, Gustav? Vet du det? Eller vet vi det? Nästa gång... men du vet alltid det. Jag tror det blir Jurassic Park. En film vi redan har rört vid när den släpptes på 3D för några år sedan. Men för att den ligger ju då på IMDb, nästa placering. Precis. Och vi tycker den är värd att gå igenom på djupet. Jag är ju såhär 50-50, men... kärleken till Jurassic World gjorde att jag på något sätt blev såhär, ja men vad fan, vi pratar om Jurassic Park, för vi alla människor tycker ju väldigt mycket om den. Ja, jag tror det kommer bli ett uppskattat avsnitt, men det får vi se då, Gustav. Nu säger jag hej då till dig. Hej! Hej!